الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى صمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم دیم واقعہ او قصہ د قوم صالح علیہ السلام بیانې سمودیان دری ملکو مدینه نا تر شام پورې تبوک پورې سو سوا کلومیٹر مزل لے نقام دو صالح علیہ السلام چیو سمودیان دی بدا عمل کیو نمدینینا سلور سو کلومیٹر آپلا اسو مغا ملک داغی داغا سپروت تے خوش دا سمودیان ملک حجر یا ورتوی صالح علیہ السلام اللہ را لے گلے و دیسا دعوت دپارا و تبلیغ دپارا اغوت و مقم اصلہ اکڑا چکمان نوح علیہ السلام کڑی و ہود علیہ السلام کڑی و یا قوم عبداللہ چلائے ہو گنے اغیث نام تعالی وکړی و چې څو ځان ته پیغمبر وینو پیغمبرانو سره معجزې نو موږ ته معجزه خو یې کړه صالح علیه السلام یې دا معجزه ده چې د ګټې نه ول الله اوخه پیدا کړه تازو خو صرف دورا کولی شئے چھ گٹی تو گئے کورونا پاکی جوڑا ہوئے کمرے و کوٹی پاکی جوڑا ہوئے لیکن اللہ سے نوخہ پیدا کرا تو گٹی نا تازو گنشی کولی اور تیوی چھ بس پدی پتا سبحان دیس بوج نشتا چیدیو خیلی وطا سبحانی پندونا راوڑے گیا براوڑے واقع براوڑے نا اس بوج نشتا دو پتی از موقع کی سریگی اخوام دا اللہ دا از موقع دا اللہ دا دو پتی از موقع کی سریگی خبوم والا اللہ پیدا کری دی کوئے او چینوا تاسو نیس نواری سو توائی ما اگی اگر پل سرکشیو اگر بغاوتیو کو اگر او خیالا ککلا حلال اکلا جا سخبیو لکٹ کلو پری کلو نوس اللہ پی عذاب راوست چیز معجزین پسم یا قوم نمانی او پا کفر باندک لکی پیغمبرانو سر آغا دشمنی آغا سکینو اللہ حلاکی بیانو ویلا سمود آخام صالحا لگلیو منگا سمودیانو تا عرور دادی صالح علیہ السلام علی قوم عبد الله وی صالح علیہ السلام چې زما قوم الله یو غنه دا مسله ده چې هر قوم ته الله رسول او پیغمبرانو په ذریعہ دا دعوت ته بس دینم دغه ته ویل شي چې الله یو غنه دین څه شی دی الله توحید دعوت څه شی دی الله توحید تبلیغ څه شی دی الله توحید هر څه په دې کې دی کنه انبیاء علوم به خبره قومونو ته دا کړی دا چې الله یو غنه اغزر شریکان مو جوړوي مالکم من اله غیره نشته ستاسو د پاره هیڅ کوم مددگار او حاجت روا بغیر د دنه ها تاسو مطالبه کوئ چې مونږ ته معجزه او خیا نو معجزه رااله قد جاءتکم بینه من ربکم یقینا راغله تاسو ته معجزه د رب تاسو نه بینه او تولی ویلی څکه بینه معنا واضحه چار سو کی وی نه کنا چانه پټ پناه نه ای معجزه دغسی هغه څه شه دې هذه ناقه الله ذا الله خذان ذا نور دې چادي دا ټولې د الله دې نو دی یوی باندې خپل نوم کې خوځو جناقت الله زکه چې دی مالک نو کنه نورو خان خو مالکان یی مجازان کنه او الله ول دا اختیار ورکړي چې بس ته د دې مالک دستا مالک او خې کار سي ولله انسانانو ته مالکان ویلي لګ وخت پورې دې دنیا کې هدا دې خو هیڅوک مالک نو کړه چې ګنې تړلې پرانستلې او کورته بوتلې او لوشلې نه ځکه الله خپل نوم دې ته اضافت تشریفي وې دې کوم د عزت معنا ده چې ګور دې الله او خدای ګورې خیال کوي ته بندیانو خنه نه تاسو یې زمونږ څوک تاسو نشي کولې دته د عزت نسبت وی لکه بیت الله مدانه چې کنه یاري کور کې الله موجود دی وړا کوټه ده خدای دې عزت ته پاره چې الله وی ما به خپل نوم یې خدای وره چې دې قدر وکوي دې احترام وکوي دا او خدای الله لکم آیتن استوز پاره معجزه فزروها پریگ دے دی لران اگی خونی ولی نو آن ضرور حاسم آن دا مانا چی پتا سوی بوج نشتا بس نو چی تاسو باندی بوج نشتا نو تاسو ام پدی بوج ما چوئے چی تاسو تیسا نقصان نشتا سا ضرر نشتا نو تاسو ام دیتا نقصان مرا سوئے کن وزروها پریده سو توائی ما تاکل بی ارد اللہ چی خوراک کئی او سریگی دا اللہ پزمکا ولا تمسوها بسوء او مرس ایدیتا پزرر سرا پیاخذکم عذاب علیم کورس ایدے کنا او بنی سیتا سلر عذاب دردناک بس خو کدی ته هم لاس کو یا و هم خیر نه ګوره معجزه و تاو خو چې دا زما معجزه الله چرته بل قوم ته نه خولې او نور تفصیل به راځي صورتونو کې چې صالح علی السلام ورته وی چې دا وبو چې دی کنه چ الله دی وخله پیدا کړی ناغه په نمبر باندې لها شربن یو نمبر با یو رض با دزی یو بل رض بستاسو بیا بس یو رض با دا او بطولی دا او خس کی اوی که بیا ور یو ساس کی چا تنمی لاوی او بل رض بستاسو نبزان لته لوخي موخي ډکاوي چې بیا دا تکلیف نه وي بل ورځ چیرو بنشته ده اټولي اوخي اوسکي نه په خپل نمبر باندې وبزان ل جمع کاوي ډکاوي مټکاوي ارس دا ودانه وي چې بنشته ده نمبر یې وسره کې هوځه وذکروا اذ جعلکم خلفاء او یاد کئ دا نعمتنا د الله چې وی ګرځولې تاسو آباد من بعد عاد پس عادیانونه چې ری هلاکل او تاسو یې داغې نه پس آباد کړئ او داسې آباد کړئ وبوؤکم فی الارض تاسو له خپور زه درکو پس موکا کې خب پوره اختیار در که پزمکا کین ولی تتخیزون من سهولیا قصورا تسو جوڑوه پا هموار ازمکا باندی پا کلاو ازمکا باندی بنگلی و تنحتون الجبال بیوتا او توگه تسو پا غرونو کی کورونا هر یو مصریو خواه داسه مصریان چه بس هم از مکه بنگلی جوڑی کلی وی ناشنا ناشنا او لرگه پکی نو تشا گٹا وان او بغرونو کی زان لا پا گٹو کی کورونا او کمری جوڑی کلی وی دا ټول به فایده کار ده او غیب وی نه کنه دا وګوره په کار راځي پوری کیچ دینو بنگلو کې سړی ناشتي هوا پی لګي او جمی کې بیا دې غرونو کې ناشتي کنه اصل ده نه بچي دا خو ضرورت ته وی کنه ها زایو قامو مالدارم ډیرو کاریګروم ډیرو استادانو مصریانو ټول او کاری بس دقاونو د ګټو سره د غرونو سره کار ټول مرزان لپدی خراب کړو غرونو کې وناستو موسی علیه السلام ورته وی چې دا هم کوي خیر دی ولیکم دا الله عبادتوم کوي دا الله شکر هم ادا کوي دا څومره نعمتونه دا الله پتا سبحان دی فذكروا الا الله نو یاد کړه او شکر ادا کړه دا الله د نعمتونو ولا تعصوا فی الارض مفسدين خدا کار مکوي ها مگر زه پزمکه کې د فساد د پاران فساد څه دی شرک شرک مکوي دا کار مکوي دا ډېر لوی فساد دی ګورې بس پلزان به هلاک کینو شرک نور سي خدان هلاکو لیکنه او دا غسه د صالح علی السلام خلاف مکوي د پیغمبر خلاف مکوي دا فساد دی نوخا دیزکوی چدی سمودیانو تنظیم جوړ کرو او نه مشرانیو نه مشران زن لکن او داغی نه مشرانو بل کار نو بغیر دا شر نا دا فساد نا بس او دا فساد مشرانو او شرداو چې بس صالح علی السلام ته به گیم جوړو منسوبي جوړولې چې دې وسنګا لکو دې وسنګا دا ډېر له فساد نه او توې دا کار مکوي ځان وهلا کوي په زور د خپل لاسا دا هغه بیانو دعوت خپل قوم ته وز د قوم خبره قال الملأ الذين استكبروا من قومه وی سردارانو او غټانو او سرمایدار او کسان چې لوی کړي وا په قوم د زکی زکه چې سرمایدار نه به خامخا لوی کوي هغه څنګه چې کې نسته هغه تر ډاکټر ویلی چې څه ونه کې نه ښا هغه څنګه چې کې نسته هغه خامخا فساد کوي دا هغه خوراک دی او دا هغه نشه ده نو استکبرو یې ځکه وي ښا عجزان غریبان بس لویو کې تکبر بو کې ښا وی اغا سردارانو آغا کسانو چلوئی کولا پا قوم دزکی للذین استدعفو دے چاہتا ہوئی تا آغا کسانو تا چاگی کمزوری معلومی دو دا خلقو پا نظر کی استدعفو یا ویلے خوا کمزوری نو دا غی پا نظر کی کمزوری معلومی دو لی دکا ہمیشہ دا حق پرستو دا نیکو خلقو دا عادت تے چیغی چا تصوئی نا کسو کو تا ضرر ارسی نقصان نوم غگ نکیو خان دیوتا چی خیر دے لکہ انڈونیشیا کپلار وز سوک دی کور کی او یادې راځي او ناله کې ګټه وګرځي جامع ولا پلیتیکی ارز کی او دې چا دسنو وي هر وي دا ستاسو ډیوټي ده تر ځ خپل ډیوټي کنه دا غږ دې ډیوټي ده چې نا ولړ وي ناله ته چې چتا سپینو جامو والا مون گزار سره راځي نو دا واخ به دې ګټه وګرځي ناغله به جامع پلیتیکی ډیوټي ده کنه تر چا دا وړي نو که دیب آرسو کل خواغی غگ نکاو نو دیب آوی دادی یری گی دادی دکا غگ نکی قرآن وی یری گی نا ککوڑ اوال یوزل نو بیا با ٹول تخت ہے خو للذین استو دعیفو نوی وی آقا کسان تا چیز دیب نظر کی کمزوری معلومی دو و دی کمزور کیون بیا ناکار او خواه طول مومنان نو بازو پا کیمان راوڑه و بازو نخواه دی غریبان و جزان رو کم بازی کنه سخ مشرکان و بدتیان نزکوی لمن آمن منو دی اغا چاہتاوی چی ایمان راوڑه و پدی که و تیوی اتا لمون ان صالحا مرسل من ربی تاسو دا یقین کوئ چې دا صالح علیہ السلام پیغمبر دی د الله طرف نه تاسو دا منه چې دی د الله طرف نه پیغمبر تاسو په ځبان ایمان راوړل دي دی دا خیالو چې مونږ په دباو کو نذیب او یریږي ادی به مونږ ته خل چنګ کې چې نه جی مونږ خدا سره خو اسے وہ سارا مرگری یوں نو آو نا نا دا گو رو دا چگن مونگ پی دواو بک زیب ہو یا ریگی خوا او کمزوری نو کنا قالو اوی غیب جواب کی انا بما ارسل بیئی مؤمنون چی صالح علیہ السلام نا تاسو خوچ کما مسئلہ بد گنے اگا خبرہ کوا صالح علیہ السلام میں یادوا اگر مسئلہ یادوا چی تاس دا مسئلہ منلی دا پکما باندې تاسو تنگ یو پریشان یو غصه دل درزی نو هغه خبر او کیخه وی مونږه پاغه مسله باندې پاغه توحید باندې چې دېرې ګالې ګلې شوې پاغه مونږ ایمان راولون کیو تکل حق پرستو شان دازه چغیر چا پا ذات پسی نزی داد باطل پرستو کار دی خواه داد دنیا پرستو کار دی چسو که صحیح کلی لانه یار آغا بسی بزو خواه دا دیر دبار دست رو دی خواه او بس دست رو رابطه ساتو خواه دی بز اون پا کار رازی خواه او تانا تاثیل برا لکی خواه دا باطل پرستی جی پا سلو پس روان اشخاصو پس روان حق پرست چا پا ذات پس نزی دیو ذات دا اللہ منی چمونگ دا اگو پا ذات ایمان راوڑے دے حضر پیغمبرانو پا ذات سوک ایمان نراوڑی دا اگی پا رسالتو پا نبوتو پا دی ایمان راوڑی ناگی و تا اگا خبر اوکنا چی دا اگی ضرور پہ اچاو دا یار مون خو یاد غنی دی بو یری کې دی وسو مینات جو لیو کیو هغه خدا څخه خبر او کړه زه مون خو لی باندې کړه نو ویری مونږ چيو بما ورسلبی هغه مسله باندې هغه دعوت باندې هغه پیغام باندې چې زرا لګل شوی دی مونږ هغه باندې ایمان راوړون کیو ناغی غصه شو خواه قال الذین استکبرو اوی اغا کسانو چیزان جویگانو تکبری اکو انا باللذی آمنتم بی کافرون وی منخو پا دغا مسئل ایمان نرو اتاس جوائی منخو چردان من منخو اللہ واحد لا شریک نگنو منخو چه مشران سکلی دینو آغا بکو ادا دا دین دی چه بس یو خدای مناو نور طول بس ختم کا دا کم دین دی منگا پاگا مسئلہ باندی چه تازو بیمان راوڑے دی انکار کون کیو خبری اوشوی خبری ترخیشوی دکاگی اوششو کانا چه گورا دیتو گورا مونگلی ادا سی جواب راکو نو مشوره یو کړه دغه نه هډلو نه خل نه مشران کیناستو او تقاسمو بالله قسمونو کې په الله باندې چې لنو بیتنه او اهله د شپې په ورزو د صالح په کور باندې او د په اهل باندې او نی پریدو بس بیخ بنیادی و باسو اب یاکا سار سوک تپوس کینو مونگ بوئی چی مونگا نیو خبر ما شاہدنا محلی کاهلی مون خو وز خبر شو دا بوائیو دا منصوبه جوڑا کلخا او داگا دا کورنا خواکی کور غر سرون آده غر که ناستو دکه غرونو که داس زیونه ای غارونه ای پکی آگه که ناستو چه بس چه دا خلق دمشی کنه چه پا چوپیشن دا وقتی پی وردو خواه لپا آگه خواه آگه غر که ناستو آگه خواه دو پوانشو آده سن خبر نشو او صالح علیہ السلام تعالی ویزه پیو باز ته زش پیش پیو اتلار ادي ته وی چې ګوره تاسو تدری روزه مهلت ته بیا در باندې عذاب راځي اته نو مخ کې تل لري دغه متویلو چې تمتو فی دارکم ثلاثه ایام یې خپل کورونو کې درې روزه تیرې کایخه ملمانه یې بیا وزای بل وطن تا ذالک وعدن غیر مکذوب. او دغه هم پتلو تلو که ہوئی چه لقد ابلغتکم رسالت ربی ما خطاست اللہ پیغام رسو خطاست داس خلق ہے چه پیغمبران سرا مینا و محبت نکوین دعوت اللہ سے پاگا وقت کیوئی لکھا. قال الذین استکبرو اوی اکسانو چیزان الوی گرن لیو منگا پاگا مسئلہ باندی جتاسو پیمان راوڑ دی انکار کو فاقر ناقتا نوخه ټوکلي ټوکلي کړه توري راغستل یو پکې مشر راغوي بس زه په لومبي گزار کوم اته سورازه بیا ها نو دا کو په غرونو کې سره ده بیا و بول راتل بچ راتلن دیو تا چه تپت ناس تو دا گٹ پا خواکی بچ راتلن والی پا غشی ویشتا ابی اپو ترو بانده والی دا اخ پیو والی بس راوی قردو دا حلالی امکڑا ٹکڑی امکڑا وی خوڑا فاقرون ناقتا حلاک اکڑا او خان واتوان امر ربیم او سرکشی اکڑا دا حکم دا خپل ربنا حکم د خپل رب سو او یو حکم نو یا قوم عبد الله یو خدا حکم چې خلقو الله یو غړي ول دا حکم چې فزروها تاکل فی ارض الله دا خبرې دی چې سری سو توای ما تاسو تاسو نو وینو تاسو تاسو لوای ولا تمسوها واذکروا دا احکام دا اللہ کنخا ولا تاسو پی الارضی سرکشی مکوی لوی مکوی پز مکوی دیو حکم تابیداری انکڑا عن امر ربهم او دا دیر مستیو سرکشی دو جنیوی وقالو یا صالح اتنا وی اے صالح علیہ السلام راولا منتا بما تعیدنا وعذاب چمونگ یرئی امون سر وعدہ کہ ان کنتا من المرسلین کچری تو پرشتیا باندی دو پیغمبرانو نا چسنگ اللہ را لی گلی دی او توم پاغی کی نو بس مونگ دا عذاب پتم ایو نو خوا عذاب پہ انتظار ایو نو اللہ رب العزتوی چی عذاب کوڑو سکار ندی عذاب خو سکار نه ده خو ما خو دې پر تاسو له دور زمانه مهلت درکو چې انت زما خبره ومنه چې خبره نه منه او سرکشي کوي لوی کوي او عذاب غواړي نظر راوي فغزتهم الرجفه یو جوړه کې ورک زما کلا یو جوړه خو بس فاصبحوا فی دارهم جاسمین اگر دے دل پخپل ملک کے پڑ مخے دار چی ذکر شمرات تینا ملکی او سر عود کے انور کی دیار راغل دے ناغی نمرات کورو نا دی کنا اگا بیا جمع را دی پخپل کورو نو کے او دل تمرات تینا ملک دے پخپل ملک کے پڑ مخے پریواتا ځکه چې هغه جلک چون دا غي زور زړته ورسېد چې زړته ورسې نو د زړه په بیماری چې څوک مري ګوره قدرتي هغه پړمخې مري دا زمکه دی دا سینه دی زمکه سر راکاږي نور څه چل ولا نور دی دیم دقه سي پړمخې پرې وای فتولانهم نواپسیو صالح علیہ السلام دذینا وقالا بیوی یا قومی زما قوما لقد ابلغتکم رسالت ربی ما خورسو تاستا پیغام دخپل رب من نصحت لكم او ما استاذو ډیر خیر خواهی وکړه ولکن لا تحبون الناصحين لیکن استاذو دا عادت چې محبت نه کوي هغه چا سره چې استاذو خیر خواهی کوي بس هغه سره هم قدرتی نه لګی نو ها چې څوک د سره ظلم کوي او څوک هم وحی راکاږي نو بیا هغه هم ډیر خوښي اجو څوک د سره خیر خواهی کوي همدردی کوي نو بس هغه هم نه خوښ هم د پخوانه به د عادت نو ښه هغه عادت اوس هم په خلکو کې شته نو دې کې بدعتیانو دلیل نیولی وو چې ګور تاسو وایئ چې مړی نه اوري صالح علیه السلام نو وایي چې یا قومي هغوی خو مړه دي او خطاب ور سره کوي نو یو جواب دا دی چې خطاب کې دا لازم نه ده چې هغوی دې اوري نه ډېر خطابات دي قرآن کې او داسې ګټو مټو سره شوي دي چې هغوی اوري نه ابراهیم علیه السلام چراغ د خپل قوم بوتان ولا او یا بوتان او لوی دغه ولا جوړ کړی او حال ښه او خانکونو ته پراته وو د طعامونو قسمه قسم او هغوی ته لاړه خپل جشن لا 14 اگست یې مناو او ویل چې راشو چې موږ راشو نو دیو پکې برکت اچولی نو بیا به خرو هغه تلل ابراهيم عليه السلام مقوم انت چې راځي وخت دی ها دا څه وخت به بیانې نو راغی نو خطاب ور سره کوي بمالکم الا تاکلون ولی خوراک نه کوي مجمی پراتی دی خانکو نه پراتی دی طعام نه پراتی دی اتاسو روجام دک خبر یو سره کوي مالکم او ابیاوی مالکم لا تنطقون دا خبر یو لنی کوي نغیوری چې ابراهیم علیه السلام سره خبرې کوي هغه کوم ځای وری دا ټول خطابات دي نا دا زورنی شکل لخوا دا زورنی شکل لی نیو دا خبر را چی خطاب کسی دا لازم ندی دوی مدادا چی دا معجزه دا پیغمبرانو مرا تو خو پیغمبر نی چی تو ازما دا او موری نبی علیہ السلام چی بدر کې کوم مردار شو مشران ابو جهل را داخل هغه یې کوي تا ورزول ا بدرې مراد بیا راغی د کوي په غاړه ودرېد او ته وی چې هل وجدتم ما وعد ربكم حقا تاسو سره چې الله سو وعده کړی او نو رښتیا شو درې مروز دا ورجه څه چل بو سره شوی اکوی کی پرات دی او نبی علیہ السلام و سر خبری کئی چه هل وجدتم ما وعد ربکم حقا حضرت عمر راغی او خیار بنده دانشمن نگو تو یا تکلم و اجسادا لا ارواح لها دی که خروحونا نشتا دی نتو تشلاشو ندی یا پیغمبر تدی سر خبری کئی نبی علیہ السلام تذکوی چی مانتم بے اسمع منہم چی تاسو دمرا نپوئی گئے لکا دی چی پوئی دکا دی ورسی دا زیتا خا دی خپل زیتا ورسی دن دی اس خپوئی گئی چی برزخ سنگا دے عذاب سنگا دے جہنم سنگا دے تاسو خو نپوئی گئے جو اندی ہے دی خپوئی تا معجزہ و دا پیغمبر خا دا زما استا کار نه چې مونږ به مړو سره خبرې کوو چې السلام علیکم اړیر دلری نه راغلی ما او سوال دې نه کوم چې زما سوال قبول کا ته پیغمبر چې مړو سره خبرې کوي دا د پیغمبران دا ټول په دې مصیبت تخت دي خان د دې ټول د عقیده د جهاو چې څنګه د پیغمبر راي او ری د پوی زمون داوم او ری نو بس وای څه پاتې نشو بګ کنه نو دا جواب دویم چې دا معجزه وا د انبیا او غیدا سکی ادری ما دا چې سورته اوت کې بیا راشي کله رب العزت صالح علیه السلام ته وی چې زه عزت نه په دې عذاب راځي نو هغه دغه وخت کې ویلی پتلو کې ویلی چې لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين نو فتولى عنهم تقدیم تاخير دی ښه دا خبره وسره وکړي وکړي ابي ابي بس زدن لالما دری روزی تاوستا محلت تنو ویلا سمودا خام صالحان لگلیم سمودیانو تارور ددی صالح علیہ السلام صالحان وقف لازم دکنه خا داولی دیدی دی پارکلی چی نمیم صالحو او ووم صالح نیک عمل نو کله ولا بس ذکر شي دواړه معنی تی ناغستې شي ها او دې ته په عربی کې لطافت وی ها باریکی باریکی دا ده چې څنګه نم صالح او نو داسې صالح او عمل قال یا قوم اعبدوا الله وی وی زما قوم الله یو غنه مالکم من اله غیره نشته استاوز پاری سوکو حاجت روا بغیر ددن قد جات کم بینتم من ربکم هم معجزه غواره یقینا راغل تاوستا معجزه از رفستا سنا هذه ناقت اللہ داد اللہ او قدا دادی سوک مالک نشتا اللہ پی قبلنم یخده چگر خیال کوئے لکم آیتا استاوز پار معجزه دا فضروها پریه ده سمانا سپوجی در بانده نیشتا نو چی داده تصنوی نو تاسو اتوم سمو آیا کن پریه ده ده لران چی سریگی ده اللہ پز مکان ولا تمسوها بی سو ان مرسه ده تا پزرر کورسه ده پیا خوزکم عذاب علیم او بنیسی تاسو لر عذاب دردناک وذکرو یاد که از جعلکم خلفاء چلاو گرزو لیتا سو عباد من بعد عاد پس دعا دیانونا و بوواکم فی الارضیم اتا سو لی پورا زیدر کڑے پس مککیم تتخیدونا من سهولیا قصورا جوڑوی تا سو پسم از مکبان دی بنگلی و تنحیتون الجبال بیوتا او توګه او تراشه تاسو په غرونو کې کورونه فذكروا على الله یاد کې دا نعمتونه د الله ولا تعصوا في الارض مفسدين امګر دې په ځمکه کې فساد کوونکي شرک مکوي د پیغمبر خلاف مکوي قال الملأ الذين استكبروا من قومه او يا معتبرو سردارانو اج لوی به کولا بقام ذکی للذین استضعفوا هغه چاته وی چاغي کمزوري ګڼل شيو د دې په نظر کې کمزوري معلومه وی وی چاته لمن امن منهم هغه چاته چې ایمان راوړو په دې کې اته لمونه تاسو پوئګه تاسو سپتا ده ان صالحا مرسل من رب چدا صالح علیہ السلام پرشتیا پیغمبر دے در ربنا چ چون دی بو یری کی او دی بین کارو کی او دی بس بانی مانیو کی کنا قالو ویغی پا جواب کہ انا بی ما ارسل بی مؤمنون منگا پاغا مسلا پاغا توحید چی دیر علی گلے شے پاغی بان منگ پاغی ایمان راوڑ دی زمونگ دس رسکار نشتا کدیئی کبلی زمونگ مسلی سر کار دی کدی اینوم با مونگا مومنان یو کدی اینوم با مومنان دا از تر سر پوری خونه دا دنیا مشر خونه دی قال اللذین استکبرو نویا کسانو چزان جویگان انا باللذی آمنتم بی کافرون مونگا خو نمانو آمونگا خو بالکل نمانو مونگ پاگا مسئلہ جتاسو پی ایمان راوڑے انکار کون کیو فاقرن قطا نوخ حلاک اکڑا واتوان امر ربیم اونا فرمانی اکڑلا ده هر حکم دخپل ربنا یو حکم اونا مانتا وقالو ایویوی دریر مستینا یا صالح اتنا بما تعدنا ای صالح علیہ السلام راوڑا منتا اغا عذاب چمون سر وعدکیم ان کنتا من المرسلین کئی تو پرشتیا باندی دا پیغمبرانونا فاخذتهم الرجفتو انیول دی لرائی و جلق ارسو پا کیو خوا چگا ام وا زمکا ام اخذی دا زلونیم ورسر پزلزل رالا نوگر دیدل پا خپلو کورنو کیا پا خپل ملک کی پڑمخیم وطولانم واپس شو صالح علیہ السلام د دینه وکاله یا قومي ورک دي کې مطلب دا وی چې هغه ته خبره اوروله نو بیا واپس کېده سلام ورغله و ولار بو تا کنه نه خو واپس روان دي او ځان سره لګیا دي دې ته کلام د تحزن او تحسر ویخه اوی وی زما قوما ما خو ارسو تاستا پیغام دخپل رب و نصحتو لکم ماستازو خیر فائیو کلان ولیکن لا تحبون الناس وحین لیکن تاست دا سی او قومی ہے چی محبت نکوی دا چاس را جستاسو خیر فائی کئیم نصالی علیہ السلام افسوس کردے کن او حال داری چه اللہ ما نکلیو چه لا تأسا لا تأسا نن افسوس دو قسمه دی یو دا قوم پا حلاکت تی نباغی افسوس نکی یو دا قوم پا بیمانه دی چه ایمان را نوڑو گورو تا خبره او نمانلا انبیاءو که افسوس کری نو پا داغی بانده کری داغی پا کپر او شرک بانده خواه